kitango nangai pona kulinga nalinga kio kokomisa kingai zobana yo pona nanaka yo ibebe nangai ye mama bongisaka tango mosusu mwa maloba bebe mama benasima lela ukanisaka mwana liboso yako sonora ngai na bapasi oyo ya mokili Sondolangai na bapasi oyo ya mokili.